bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 30 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na lotnisku w Warszawie wylądował samolot z Pawłem Szopą na pokładzie. Biznesmen zatrzymany na Dominikanie jest przewożony do prokuratury. Coraz bliżej Dnia Wszystkich Świętych. Od jutra ruszają akcje strażników miejskich i policjantów. Za chwilę sprawdzimy, jak to będzie wyglądało w Warszawie. Kamala Harris odcina się od słów prezydenta Bidena o wyborcach, śmieciach, zwolennikach Trumpa. Paweł Szopa wylądował na lotnisku w Warszawie, poinformował minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Towarzyszący mu funkcjonariusze CBA dowiozą go z lotniska do prokuratury w Katowicach. Tam właściciel marki odzieżowej Red Is Bad zostanie przesłuchany. Prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące nadużyć finansowych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W sierpniu śledczy postawili Szopie zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej. We wrześniu sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Wydano za nim list gończy. Policja znalazła go na Dominikanie, z którą nasz kraj nie ma umowy ekstradycyjnej, zwraca uwagę prokurator Anna Adamiak. Władze Dominikany uznały, że ten pobyt, charakter tego pobytu i związane z tym okoliczności uzasadniają przeprowadzenie deportacji, która jest procedurą sprawniejszą, mniej kosztowną. Obrońca biznesmena nie udziela żadnych informacji na prośbę swojego klienta. W tym samym śledztwie zarzuty usłyszał Michał K., były szef agencji, którego we wrześniu zatrzymano w Londynie. Blisko 500 stołecznych strażniczek i strażników miejskich będzie czuwać nad porządkiem oraz bezpieczeństwem osób odwiedzających groby w zbliżający się weekend. Jutro funkcjonariusze rozpoczynają akcję Hiena i Znicz. Więcej o nich Martyna Szymczakowska. Gdy jedni pogrążeni w zadumie odwiedzają groby bliskich, dla kieszonkowców to okazja do łatwej zdobyczy, ostrzega starszy inspektor Jerzy Jabraszko z Warszawskiej Straży Miejskiej. Nie pozostawiajmy wartościowych rzeczy osobistych bez nadzoru. Pamiętajmy, że złodzieje potrafią wykorzystać każdą chwilę naszej nieuwagi. Na największych nekropoliach odwiedzających będzie tak dużo, że strażnicy będą pomagali także w kierowaniu ruchem pieszych. Będą też kontrolować przycmentarny handel. Zweryfikują, czy stoiska są rozstawione zgodnie z wydanymi decyzjami i czy nie utrudniają ruchu pieszego i kołowego. Straż Miejska apeluje, by w okolicach Dnia Wszystkich Świętych nie jeździć na pamięć, bo zmian ruchu będzie bardzo dużo, a na co dzień przejezdne ulice mogą być jednokierunkowe lub przeznaczone tylko dla komunikacji miejskiej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Siły obronne Izraela poinformowały, że dzisiaj wystrzelono na kraj około 50 rakiet z Libanu. Część z nich została przechwycona, niektóre uderzyły w otwartą przestrzeń. Hezbollah ogłosił, że ostrzelał rakietami obóz wojskowy w pobliżu Tel Awiwu. Wojsko poinformowało też o ataku 3 dronów na północ Izraela, z których jeden został zestrzelony, a dwa eksplodowały, nie powodując poważnych strat. Kontrolujący południe Libanu Hezbollah od wybuchu wojny w Strefie Gazy w zeszłym roku regularnie ostrzeliwuje Izrael. Uderzenia spotykają się z silnymi kontratakami Izraela, który ponad miesiąc temu rozpoczął intensywne naloty na Liban na początku października, operację lądową na południu tego kraju. Kamala Harris powiedziała, że stanowczo odrzuca krytykowanie wyborców za to, na kogo głosują w wyborach. W ten sposób wiceprezydent USA odniosła się do stwierdzenia prezydenta Joe Bidena, który w odniesieniu do zwolennika lub zwolenników Donalda Trumpa użył określenia śmieci. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Gdy wczoraj w Waszyngtonie Kamala Harris wystąpiła z przesłaniem jedności, Joe Biden komentował słowa, które padły na niedzielnym wiecu Donalda Trumpa, że Puerto Rico jest pływającą wyspą śmieci. Jedyne śmieci, jakie widzę, to jego zwolennicy. Jego demonizacja Latynosów jest nie do przyjęcia, jest nieamerykańska. Biały Dom broni Bidena, twierdząc, że mówił tylko o jednym zwolenniku Trumpa, komiku, który nazwał Puerto Rico wyspą śmieci. Jednak Harris całkowicie odcięła się od tego rodzaju retoryki. Chcę, aby było jasne, że stanowczo nie zgadzam się z krytyką wyborców za to, na kogo głosują w wyborach. Wiceprezydent USA powtórzyła, że będzie współpracować ze wszystkimi demokratami, republikanami i politykami niezależnymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Niewiele jest na świecie płyt, które w tak piękny sposób, muzycznie, lirycznie opowiadałyby o odejściu i przy okazji byłyby metodą na pogodzenie się z tym odejściem, jeśli w ogóle z takimi rzeczami jak odejście matki czy innej bliskiej osoby można się tak naprawdę pogodzić. Death with Dignity to Sufjan Stevens z przepięknego albumu Carrie and Lowell. Tak otwieramy drugą godzinę Białych Szumów. Szumów, w których dzisiaj muzycznie sporo tematów związanych z odchodzeniem, to tak wkraczając powoli w ten pierwszolistopadowy, już niebawem klimat, ale też po prostu klimat jesienny. Ja dzisiaj na porannym spacerze z psem spędziłam bardzo dużo czasu na obserwowaniu jesiennych liści, bo to jest naprawdę niesamowite, że co roku możemy na nie patrzeć, a one i tak co roku robią na nas ogromne wrażenie. W każdym razie to odchodzenie i jesień naturalnie podsunęły mi do głowy ten utwór. The falling leaves drift by my window. The falling leaves, oh, red and gold. I see your kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, but I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. I miss you i teraz pytanie do Państwa, które wykonanie Autumn Leaves jest Państwa ulubionym? No, ja mam swojego faworyta, jest nim właśnie wykonanie Ivy Cassidy. Dokładnie to, koncertowe, przepełnione naprawdę ogromem emocji, one po prostu kipią tutaj z każdej strony, absolutnie znakomite. I ja pozwolę sobie kontynuować te wzruszenia, ale tym razem w towarzystwie innego kobiecego głosu, głosu Meli Koteluk z grupą Kwadrofonik. Tych miłości, które z nami na strumieniach białych płyną, co jak chmury nad głowami czasem każą zapominać. Tych miłości jak zwierzęta, co wracają w las od ludzi, węsząc twarzą wyciągniętą, zanim śmierć ich nie ostudzi. Mocno z tych miłości, z tych miłości rośnie czas miłości mocno, z tych miłości mocno, z tych miłości, z tych miłości rośnie czas miłości mocno, z tych miłości. Które niosą sok z korzeni w słońce liściem, lekko rosną ku niebiosom, nie wydepczą nienawiści w nas, co jak pomników głazy z tych miłości mocno rośnie przez te czasy, nad te czasy, ponad nami czas miłości mocno. Tak sobie pomyślałam, że ten tytuł utworu, Czas Miłości, dobrze pasuje do tego, co się dzieje na świecie właśnie w tym październikowo-listopadowym czasie, bo to jest moment, w którym wspominamy i w którym po prostu jesteśmy z bliskimi. Ale też nie bez powodu dzisiaj w takiej audycji pojawia się grupa Kwadrofonik, bo to jest zespół, który no, temat odchodzenia potrafi pięknie przybliżyć i wspaniale mówić muzyką o rzeczach niełatwych. W 2015 roku zespół wydał płytę wraz z Adamem Strugiem, Rekwiem Ludowe, a na niej, no właśnie, taka oto muzyczna refleksja zatytułowana Wieczność. Thank you. No i zostaną po nich buty i telefon głuchy. Piękne granie ciszą, dźwięki nieoczywiste. Trąbka, która no trochę kuje w uszy, a jednak wzrusza właśnie przez tę niedoskonałość. Kwadrofonik i wieczność, to za nami. No trochę się wpadłam w takie małe zamyślenie po tym wszystkim. Co po nas zostaje i co nas czeka po drugiej stronie? To nie są łatwe pytania i chyba na razie nie da się poznać na nie odpowiedzi. Płaczuj już, a nie bez nudów. Thank you. Pozwoliłam sobie trochę przełamać ten spokojny klimat, bo z tych, właśnie bardzo spokojnych dźwięków przeskoczyliśmy do czegoś, co jest nie tylko niespokojne, ale w ogóle trochę hałaśliwe. Temat odchodzenia mamy tutaj jednak jak najbardziej obecny, bo to jest piosenka, która jest wspomnieniem. Wspomnieniem Carpenter, perkusistki, wokalistki, która grała w duecie ze swoim bratem pod szyldem The Carpenters i odeszła w młodym wieku 32 lat. A grupa Sonic Youth stworzyła kompozycję, której Karen Carpenter jest bohaterką. Zresztą w ogóle w tytule mamy dopisek Song for Karen. Bardzo to jest ciekawa historia, bo w utworze Karen mówi, że jest w niebie i woła I'm in heaven now, I can see you Richard, do swojego brata. No i wydaje się, że jest z tego powodu w pewnym sensie zadowolona. To teraz coś muzycznie z nieco innej bajki, ale to także historia pewnego nietypowego spotkania. She came to me as a ghost. We do that because we got a lot of friends up here, you know? Known it then. to me as a ghost. Came to me as a ghost. You said our password would have to be Came to me as a ghost, przyszła do mnie jako duch, tak śpiewał oczywiście Jason Molina. Pewnie część z Państwa zna ten utwór w wersji studyjnej, ale kilka dni temu ukazał się album Live Vanquishers, na którym pojawiło się właśnie to wykonanie i inne koncertowe wersje utworów grupy Songs Ohia i stąd właśnie pochodzi ten utwór. To takie wspomnienie też przy okazji znakomitej, moim zdaniem, wrażliwości, nieobecnego niestety, od 11 już lat Jasona Moliny. To teraz muzycznie kolejny nieobecny i utwór, który no, w zasadzie może się wydawać nieco kontrowersyjny, również o przemijaniu, ale przemijaniu przedstawionym w taki sposób, że wydaje mi się, że jakoś łatwiej się z tym przemijaniem czasu i rzeczy po słuchaniu takiej kompozycji pogodzić. Przed Państwem Budyń. Jacek Szymkiewicz i Czas. rodzeński i ulży wszystkim. Zmieni się wszystko na ziemi, umrzemy, będziemy zapomnieni. Za 100 lat nie będzie nikogo, kto teraz słucha tej piosenki. Kto szczerzy zęby warczy lub wdzięczy wdzięki. Umrzemy i po godzinki zostanie słodki, gorzki, ostry, kwaśny, słony. A ten co smakować będzie jest niewiadomy. Czas niewiadomy, czas niewiadomy. Oddychaj głęboko i uspokój oko, o, o, o. Czas niewiadomy, czas niewiadomy. Oddychaj głęboko i uspokój oko. Przeminie wszystko, nawet żal po wszystkim, wiary w niewiary, w Boga ta szapka dalej. I ten Carrefour bliski, całe napięcie, że trzeba bać się tego, zostanie bieda, żerować na niej skory, a ten co z biedy umrze jest niewiadomy. Czas niewiadomy, czas niewiadomy, oddychaj głęboko. Sojusze, zniknie strach przed muzułmaństwem. Watykan straci wszystkie dusze. Ludzie przestaną pić espresso i sojowe latte, bo znikną ludzie i ich zapotrzebowanie na rządzenie światem. Zniknę ja, my, ty, znikniecie wy i oni. Zostanie nikt i nikt go nie przedstawi. Nikt nie będzie tęsknić, nikt jest niewiadomy. Czas niewiadomy, czas niewiadomy. Oddychaj głęboko i uspokój oko, o, o. Czas niewiadomy, czas niewiadomy. Oddychaj głęboko i uspokój oko. Przeminie wszystko, zostanie ruch i przemijanie. I może ktoś, kto zapamięta, że nic się nie stanie. Zwieźcie może pędzący ulicami tłum. Wódka w parku wypita albo zachód słońca. Ależ to był fenomenalny tekściarz Jacek Budyń Szymkiewicz, w tym przypadku akurat jako Art Budyń. Jego czas wszystko przemija. Myśl, która może być pozytywna lub nie. To zależy, jak ją zinterpretujemy. to już pozostawiam Państwu. Na koniec dzisiejszego spotkania klasyk o odchodzeniu, ale również o tym, które nie budzi przerażenia. Zanim jednak powiem do usłyszenia, właściwie teraz powiem do usłyszenia, no tak, piosenka nam wybrzmi na sam koniec, to były Białe Szumy. Ja się nazywam Justyna Grabasz, audycję realizowała Anna Regulska i słyszymy się jutro po godzinie 9 w audycji. Dobrego dnia, więc już zachęcam do słuchania. A na zakończenie, no właśnie, Pink Floyd, The Great Gig in the Sky. Dobrej nocy.